seprene nggonku nganteni janji, janji prasetyane ngati. Kadung tresno mring sliramu, duh wong ayu, railing dina lan wektu. Neng ati katon rapiso ilang, saya suwe saya ora karuan. Natyan mung tansah anggadan, aku sama yen sliramu ra kelingan. Cah ayu ta anti-anti, jo picer semoyo wae, aku tresno karo kowe. Tekane atimu soyo kawe loro, iku ra prayoga. Aku ora bakal mundur, aku ora bakal mlayu, yen turung nyandeng sliramu. Ukuraning tresno dudu pondo nanging lungiting asmara. Katon rapiso ilang, soyo suwe soyo rakaruan. Nakyan mung tansah anggadan, aku samar yen sliramu rakelingan. Cah ayu ta anti-anti, copicer semoyo wae, aku tresno karo kowe. Tekane atimu soyo kawe loro, iku ra prayoga. Aku ora bakal mundur, aku ora bakal mlayu, yen turung nyandeng sliramu. Ukuraning tresno dudu pondo nanging lungiting asmara. Ukuraning tresno dudu pondo nanging lungiting asmara.